Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. En jobrapport regnskaber for to af verdens største detailkæder, Tesco og Costco, og på de skandinaviske breddegrader tal for Hens & Mauritz og BO er, vi har i handelskalenderen for uge 40, men som altid, så kan vi jo blive ramt af et Trump-tweet over weekenden, men måske han holder sig lidt i ro og lader kineserne fejre 70-året for den kinesiske republik, der betyder, at ride i midten holder lukket i næste uge. Jeg er Pernille Ingaard, sammen med teknisk analytiker og porteføljeforvalter i Millionærklubben, Lars Persson, åbner vi de næste 10 minutter næste uges muligheder i aktiemarkedet. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Lad os blive ude i det hotspots for dig i næste uge. Hvordan ser de ud? Jamen, det er jo blandt andet Hens & Mauritz. Så kan vi da få en lille fornemmelse af, hvordan det går med detailsalget, og hvor er forbrugerne henne. Det giver da i hvert fald en vink med en vognstang på verdensplan. Og BO, der er jo fuldstændig gennembanket, har rejst sig en lille smule. Det bliver også spændende at se, om de har fået en lille smule mere styr på produkterne, eller ja, hvad er deres egne tanker om det hele. Så ja, et par fine selskaber, der kan fortælle lidt om forbrugeren, og hvad de går og spejder efter. Det lyder lidt som om, Persson, at vi sådan retter sigtet mere hen mod virksomhederne nu, hvor vi jo har bevæget os på de helt store makrobølger de sidste par uger. Handelskonflikten Kina og USA, det forlyder, de taler sammen i næste uge. Nu er der så kommet en rigsretssag. Ordet er i hvert fald blevet plantet i forbindelse med Trump og hans telefonsamtale med den ukrainske præsident. Brexit lå selvfølgelig også stadigvæk, men det er virksomhederne, der trækker i jer, kan jeg høre. Det forsøger vi jo hele tiden at prøve at lade det her politik og de her kommentarer, der svæver rundt i de uvisse ude i clouden, og ikke at påvirke os. Altså, Drusebjerg har jo selv tidligere også sagt... Han Drusebjerg for ja, Carnegie, ja, eller snart Danske Bank. Yes, ja. Var jo netop inde på det for flere omgange siden, at vi bliver... Lad os trække rundt i managen i alle de her kommentarer, og det har vi også selv stået og sagt. Men ikke desto mindre må vi bare erkende, at det er det, markedet reagerer på. Så selvom vi prøver at finde gode historier i selskaberne, jamen så kan vi finde nok så spændende selskaber, men de er bare ikke immune over for et tweet fra Donald Trump. Det er der kan ødelægge en branche, en god bevægelse nogle steder. Så man sidder nogle gange lidt med håbet i hænderne og tænker, åh, bare han ikke opdager min branche i den her omgang. Ikke? Og så kan man sige, at det vi nærmer os jo en ny regnskabssæson, og det er en periode ind i nu. Det er omkring profit warning. Virksomheder, der melder ud. Det har ikke gået så godt, at det har gået bedre. Vi havde Demant her den her uge, vi går ud af i forhold til deres cyberangreb, som har kostet dem, hvor meget vi blev enige om, end 600 millioner kroner, så det kommer altså med en nedjustering, og der er altså også de her svim, vi kan få i næste uge, selskab, der melder ud. Men forbrugerne, det er dem, vi kigger på, når vi taler dem, der holder hånden under økonomien i næste uge, der får vi to af de store internationale detailkæder, de kommer med tal. Vi får Tesco, som er Storbritanniens største detailkæde, den femte største i verden. Vi får Costco fra USA, der er verdens anden største detailkæde efter Walmart's. De kommer med tal. Tesco op med 20% år til dato. Man kan sige, at Futi er kun op med 9-10%, for at have en sammenligning. Costco op med 30% år til dato. Så de kommer med god vind i ryggen, Persson. Jamen, det er steder, hvor folk er jo søgt hen. Tag bare de to svenske, kan man sige, forbrugerkæder, ICA og Axfood. Jamen, der er de jo også oppe med store procenter i år. Det er simpelthen, fordi folk er søgt over i det mere defensive. Vi skal have havregryn, vi skal have mælk på bordet, vi skal have en sardin eller et eller andet til maden i løbet af weekenden. Så altså, er vi ikke oppe på det der rejeniveau, sådan som det, vi har det pt? Jeg tror faktisk, vi er gået i spare mode, fordi det vi også må erkende, det er jo, at vi ser jo faktisk de første profit warnings tøffe ind. Altså DLH var jo også ude i det lille gamle trælastfirma, var ude i, også i den her uge. Commerzbank kom her. I morgen, fredag. Til morgen, ja, og Siemens Gamesa var ude i denne her uge også at sige, at de skulle fyre nogen. Og her fredag formiddag er der jo lige tækket en meddelelse ind fra Vestas, at de også skal fyre 590, de 90 mennesker i Danmark og de 500 i Tyskland. Så altså, det er bare, jeg er ked af at sige det, jeg tror det er begyndelsen til den her opbremsning, som vi har gået og ventet så længe på, og så er det lige meget... Hvor meget vi gør fra nationalbankernes side, vi har brug for en opbremsning. Og så det kan godt være, at Svendsen havde ret, at indtil 2015, der fyldte vi bare hullet ud. Men så har vi også haft snart 3 år, 4 år med stigninger, og det er så inde i den normale sfære. Så nu skal vi have en opbremsning. Vi håber bare ikke, det bliver en hård opbremsning, så vi møder betonklodsen, og bilen går helt i stå. Vi håber jo lige, vi undviger, eller i hvert fald... så vi bremser ned, og så kommer vi op i gear inden på i 2021-2022 igen. Men vi må se. Men det er jo ret, Lars Persson, vi har. Man kan sige, at næste uge, der har vi lidt helle. Mm. Så er det så ugen efter, at de amerikanske regnskaber, de begynder at tage ind startende med bankerne. Men det kan, som du siger, være, at det er den her regnskabssæson, at vi for alvor vågner op og ser på, hvordan det vi holder øje med, er selvfølgelig, hvor meget virksomhederne investerer, eller hvor meget de ikke gør. Ja. Og så selvfølgelig, hvordan de kigger på fremtidsudsigterne. Og det er altså der, du siger, hey, det kan være, at det bliver det her kvartal, at vi vågner op og møder virkeligheden. Det tænker jeg, vi gør. Altså, og det vi har virkelig haft brug for. Altså, vi har virkelig haft... Ja, vi har haft den her meget optimistiske, at det skal nok gå og sådan noget. Og da det så ikke gik, så ringede vi til nationalbankerne igen og bedte dem om at komme med lidt penge. Ikke? Og jeg tror bare ikke, det virker den her gang. Det har Nationalbanken også sagt, at vi skal nok være der for jer. Mm. Men de har også peget tilbage og sagt, at det er sådan noget finanspolitik, noget strukturelt, som vi skal i gang i. Det vil sige, at de har peget tilbage på politikerne. Der er så ikke noget derfra endnu. Næste uge, konkret, nu sprang vi lige nogle uger frem, og regnskabssæsonen, Persson, så kommer der også nogle regnskaber. Bang & Olufsen herhjemme i Danmark kommer med deres Q1. Mm. Hendes & Mauritz, den store tøjkæde med hovedkvarter i Sverige. Stockholm. Ja. Stockholm. Kommer med Q3. BO, er det en historie, vi næsten kun kan græde over efterhånden, eller skal den ligge og summer et års tid til nu, og så kunne det være? Ja, altså, de skal jo komme og fortælle, hvad det er for nogle nye spændende produkter, de har på beding. Så det er jo der, hvor vi skal kigge hen og se, om de opfinder noget nyt, som ungdommen vil arbejde med, eller kunne tænke sig. Hårdbjørne. Ja, simpelthen. Ja. Så det er det. Og så hende som Aurits, jamen det er jo helt klart, jamen nu kan vi allerede se foråret, eller efteråret er kommet her, undskyld. Så vi, og det er jo flere steder på den her del af halvkuglen, at det er sat ind. Så det vil jo afspejle sig i salget er, at vi begynder at købe strikvanderne, overgangsjakken og de nye støvler. Så det er det, vi skal se, om det er slået igennem hos hende som Aurits. Så vi skal vel se en omsætningsfremgang på et sted mellem 5% og 8% hos dem. 5, så vil der marked nok være skuffet. 8, så vil man nok sige juhu. Så det er nok det, hvor vi ligger i den periode der. Mm. Så man kan sige, næste uge, der kommer så også jobrapporten fra USA. Den var jo lande fredag i næste uge. Ja. Og den var lidt mere lukken end forventet sidste gang. Mm. Og det er den, vi kigger på, når vi skal tænke på, hvordan USA egentlig har det. Mm. Men ellers er det jo sådan lidt det småt i småt med makrotallene i næste uge. Ja. Lars Persson, der kommer også nogle salgstal fra bilproducenterne. General Motors, Volkswagen, Toyota, Nissan, de lander alle sammen tirsdag. Er det noget, der kan sætte noget skub i den her bilsektor? Ja, det er jo en sektor, der virkelig er småbumpet tilbage. Mm. Vi havde jo lige den her store biludstilling i Frankfurt, hvor der ikke rigtig var nogen, der... Der var ikke nogen. Der var ikke rigtig nogen, nej. Så, jeg ved ikke, om publikum var der, men dem, der skulle udstille, de må i hvert fald trukket sig. De havde ikke rigtig været noget at byde på. De sidder nok derhjemme i research- og developmentsafdelingen og prøver at finde nogle nye spændende elbiler og prøver at komme ud om diesel og måske endda også uden om benzin på lidt længere sigt. Ikke? Så det er det, de nok knokler med. Og så skal de nok strømligne det. Men vi så jo også ved finanskrisen, at bilsalget gik helt i stå. Så det er jo et af de steder, man kan holde meget øje med. Jamen køber forbrugerne ikke de biler, jamen så går meget i stå. Altså der er virkelig mange virksomheder, der leverer til den sektor og har behov for at kunne levere til de her bilproducenter. Og det er jo nogle naturlige cykler, fordi på et eller andet tidspunkt, så siger man lige pludselig, jamen altså, nu vores bil fejler ikke noget, skal vi have en ny bil igen? Eller er der behov? Og man kan se jo, at bilproducenterne, blandt andet Volkswagen i Danmark, men også nogle af de andre, har gjort det, at man kan kunne lease bilen meget, meget billigt for at holde i gang i de her fabrikker igen og igen. Og nu er det endda blevet endnu billigere at lease. Så der er ligesom en tendens til, at vi har drejet halsen om på den høne der, ikke? Vi kan snart ikke. Man kan sige, at det vi venter på, det er jo egentlig også, at i hvert fald de store tyskere, at de kommer på banen med deres elbiler sådan, for alvor, og måske springer forbi Tesla, hvad det ellers er. Og man kan sige, at det er jo, at de gør det, så har vi jo en grøn bølge, som de kan ride afsted på, i hvert fald investeringsmæssigt. Ja. Persson, så hvis vi tager næste uge isoleret, hvad gør en teknisk analytiker så for dig? Er det, altså man er jo ikke hemmelighed, i millionærklubbens regi, der er der jo gået ongobongo, plejer du at sige det, i jeres jubileum day trader, både dig og Lars Svendsen. Næste uge, hvordan skal man forholde sig som sådan en, hvis man sidder ude privat investor, er det tid til at købe, skal jeg sælge, eller skal jeg holde hesten lidt? Altså en langsigtet investor, hvis jeg kigger hjemme på min egen, hvad hedder det nu, portefølje, så har jeg givet en lille smule ned og ikke været all in. Altså tænker, vi afventer lige, hvordan hele den her situation er. Der er selvfølgelig nogle aktier, som jeg holder fast i og siger, jamen det er lige meget, hvad der sker, så har jeg de her aktier, men jeg synes, det man skal passe på med ikke at købe sådan, og det er svært at finde sådan nogle langsigtede gode cases, synes jeg. Der er nogle enkelte, vi var inde på det i dag, NKT, fuldstændig smadret. Vi har den her grønne bølge, hvor vi gerne vil lave havvindmøller og sådan noget, der skal rulles nogle kabler ud. Der er i hvert fald noget at kigge på. Men ellers så synes jeg, at nogle af de der medicinalindustrien, den virker sådan lidt tung, lidt svært og så videre, så jeg har svært ved at se de helt spændende ting. Mm. Det vi skal holde øje med, det er, at der ikke kommer nogen profit warning. Så bliver man simpelthen nødt til at hoppe op i stolen og så trykke på knappen. Hvis det er demand, hvor meget den er faldet oven på den her ting, der så er sket, det er et hackerangreb. Men kommer der nogen profit warnings, så skal man være der ved havelågen. Mm. Omvendt, hvor jeg måske kunne drømme om, jeg kunne købe noget, jamen det er, hvis der kommer nogle overraskere. Jeg havde jo Gaio i sidste uge, jeg købte, der leverer stikkontakter og alle mulige andre ting og sager, som fik en eller anden ordre, eller fik noget ordre samarbejde med Vattenfall, hvor aktien steg. Så havde vi nogle dårlige dage mandag og tirsdag, men da så markedet rettede sig, så var det jo en af dem, der drønede op, fordi at folk lige har siddet og regnet lidt på det. Så man skal kigge efter, hvor kommer der nogle gode nyheder, som kan løfte aktierne, eller hvem kommer man med nogle overraskelser? Mm. Bactiguard er ude i dag med noget nyt. Det er den her lidt ala Ambu-virksomhed i Sverige, Bactiguard Holding. Så det er det, man skal kigge efter. Så er det ikke nogen hemmelighed, at det er altså et tidspunkt, hvor det er en god idé at rykke tæt på markedet. Vi tager hul på oktober måned næste uge, som historisk er en af de mest volatile, og historisk også det, at vi har fået de her flash crashes. Mm. Så hvis man siger oktober til en gavet investor eller trader i markedet, så kan de godt få lidt tiks omkring hjørnet. Så masser at holde øje på. Det var Millionærklubbens markedsudsigt på uge 40. Rigtig god vind i markedet.